Még sokáig fogjuk emlegetni az elmúlt évet. 2001 sok szempontból húzott választó vonalat és jelölt ki új határokat. Az informatikai recesszió által a jelek szerint át kellett értékelnünk sok mindent. Magyarországon a távközlési rendszerváltás, vagyis a telekommunikációs piac felszabadítása pedig megmutatta, hogy hasonlóan a közéleti rendszerváltáshoz nem lehet varázsütésre a törvényi háttér megteremtésével paradicsomi állapotokat előidézni. És még egy adalék a 21. század első évének mérlegéhez. Decemberben csökkenni kezdett az interneten a honlapok száma, ami eddig csak egyetlen egyszer, 2000-ben fordult elő, akkor is adminisztratív okok, valamint egy számítógépes vírus pusztítása nyomán. 2001 telén azonban más oka volt a csökkenésnek, a hírek szerint több mint 180 ezer honlappal kevesebb volt, bár összességében tavaly 36 millióra növekedett a weblapok száma. Vajon miért csökken az internet? Mi egyelőre csak a kérdéseket vetjük fel. A körképünk után a hírszent hallgatni szabad, az új év első hírsziporkája Dragon Györgytől. A CD-k ma este tönkre mennek, felrobbannak és nem megfelelő minőségűek. Vannak, akik a világhálón Istent keresik, ráadásul nem is kevesen. A Net doktornő újabb meglepő hírei. A szeptember 11-i merényletek hatása az interneten. Az infószótárban egy érdekes új webes összeállításról, a rövidítések honlapjáról lesz szó. A PC tippben pedig arról, hogy ma már a PC-s magazinok CD mellékletén is hozzájuthatunk teljes segédprogramokhoz. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és rögtön mondom is kedves kollégámnak, bemondó kollégámnak, Madarász Zsoltnak, hogy nem csak állítólag, hanem valóban 917-nél tartott 2 perccel ezelőtt az internetes időszámítás, és ha minden igaz, nem sokan meg tudjuk mondani a csüti bot segítségével, a mi műsorunk a Modem Idők hivatalos beszélgető csatornájának robotja segítségével, hogy mennyi a pontos idő, hogyha a chatmenünk belép majd arra az oldalra. Kicsit várni kell. Kicsit még várni kell. Azoknak is, akik velünk szeretnének csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti csati szobában, és azoknak is, akik hallgatják a rádiót, mert ugye azért mindenféle fejlesztésünk ellenére a Modem Idők továbbra is egy klasszikus rádióműsor itt a Petőfi Rádióban. A telefonszámunk 328-85-55, lehet nekünk SMS-t is küldeni a 0620-9666-os számra, és az SMS, vagyis a szöveges üzenet elejére 2 darab M-betűt kell pötyögni, és akkor fog megérkezni pontosan arra az oldalra, a webben keresztül, ahol mi meg tudjuk nézni az üzeneteket. 2 milyen betűt? M vagy M? M, úgy mint modem. Modem. M-M. Ezzel kell kezdeni, M-M az SMS-t. Mit nem mondtam még? A honlapunk a net.hu/modemidok címmel érhető el, a Hungary Network gondozza, a videó közvetítésünk pedig a Gárc segítségével jut el az internetre. Az Asztal Társaság azt hiszem, hogy kivételesen teljes itt a 2002-es éve első műsorában. Hát illendő, hogy teljes legyen, nem? Mondta a Modem Idők honlappályázat zsűriének elnöke, Dragon György, aki természetesen itt van, bár kis elvonási tünetekkel küzdelre, majd mindjárt visszatérünk. Itt van Kitzinger Szonya is, chatment az előbb már hallhattuk, Spányik Balást, Bódi Zoltán netnyelvészünk is itt van, illetve Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, PCT Provatunk szerkesztője, valamint a Modem Idők online szerkesztője is, Szalai Dániel is itt van. De jó, és... hogy itt mindenki szerkesztő. Igen, Isten, én az... vagyok az. Ki a túról dolgozik, gyerek? Szóval a társaság az most teljes. A honlapunk, illetve a honlap pályázatunkkal kapcsolatban néhány szót. 3 nappal ezelőtt befejeződött a pályázás lehetősége, tehát a határidőn már túl vagyunk, és több mint 120 pályázatot kaptunk, úgyhogy a társaságnak lesz most dolga a következő napokban a honlapok értékelésével. Ne nézzetek úgy magatok elé ennyire. Napi 10 honlap, megkaptuk a penzumot ma délután. Dani, de még nem kezdted el? Hát, mert te elkezdted, Szonya? Én már megnéztem egy párat, igen. Egyébként én is elkezdtem. Ma este fog megtörténni a továbbiak megtekintése, úgyhogy és az értékelés majd 17-ei műsorunkban fogjuk majd elmondani, hogy ki a nyertes, és akkor derül ki, hogy ki nyeri a stúdió látogatást, az Internet Kalauz, a Business Online és a PC World magazinok egyéves előfizetéseit, a Front Page 2002 szoftvert és az E-Fesztivál ingyenes részvételét a Modem Idők honlap pályázatán. Chatman, mennyi a pontos idő? 9:23. Az internetes időszámítás szerint, ezek szerint a Csüti Csati már működik. Így van. Vannak bent? Vagyunk, bizony. Ó, de jó. Mindenki üdvözöl mindenkit, főleg Deve. Kit? Köszönjük. Na, vajon. Na, kezdjük az elején azzal, amit a műsor legelején mondtam, hogy az internet csökken, és rögtön Bognar Ákos megfeddett, hogy ez azért nem annyira nem pontos. Nem kellett volna, nem a... Egyébként én fettelek meg. Mi az, hogy csökken az, miért csökken az internetnek? Csökken a honlapok száma, illetve a bejegyzett domének tehát akkor száma. A virtuális tér kezd csökkenni? Igen, és de... akkor itt pontosítsuk, hogy nem az internet fizikailag nem csökkent, tehát a vezetékeket nem kezdték aha. el szedni meg, meg leépíteni. Csak nem a növekedés üteme csökken, hanem maga a domain neve. Tehát ki az az őrült, aki visszaadja a domain nevét? Lejár. Lejár, és nem újítod meg. Hát például. Hát jó. Számtalan példa van rá. Tehát kevesebb a honlap idén, vagy volt tavaly év végén, mint tavaly előtt? Novemberről decemberre. 180 ezer honlappal lett kevesebb a világon összesen. Amennyiből? 36 millióból, tehát azért elég sok. Azért még van, akkor megnyugod. Ez fél százalék. Sok oldal. Ezt így fejből? Hát nagyon bonyolult volt. Tehát 36 millió és 180 ezer. Ha jobban belegondolsz, akkor... Ügyesen kiszámoltad. Megnyugtató, hogy még van kutatási területem. Szóval mitől csökkenhet szerintetek? Recesszió, vagy most az internet nem csak a dotcom üzlet pukkant ki, hanem az egész internet kezd itt kidúrani és leereszteni? Egyszerű oka van. Általában az ilyen domain neveknek az előfizetése 1-2-3 éves periódusra megy, és amikor egy tömegben lejárnak, hiszen az emberek általában a cégek november-december környékén költik el az éves költségvetésük, meg gondolom Amerikában is javarészét, így egyszerűen lejártak azok a befektetések, amelyek nem érték meg, a domain nevet nem érte meg fenntartani. De ez mindenhol így van szerinted a világon, ez nem csak mondjuk Amerikában. Ez egy nagyon fontos része, hogy amikor hát, elkezdődött... összeomlott a dotcom biznisz, bocsánat Ákos, hogy a szabadba vágok, összeomlott mostanában egy éve. Tehát azok a honlapok, amik 2-3 évre voltak előre lekötve, és már nem kellenek, hát azokat egyszerűen nem fizetik tovább, és így automatikusan megszűnnek. Én szerintem ennél egyszerűbb a dolog, arról lehet szó, hogy az a boom, ami 2-3-4 évvel ezelőtt jött, az olyan nagy volt, és akkora volt a lelkesedés, hogy túl nyomta a számát. Tehát minden boldog-boldogtalan beegyeztette a saját nevét, elkezdett foglalkozni vele, mindenki a saját hobbiának megfelelő internetcímet, aztán rájött, hogy hát most már nincs ideje, nincs kedve, mi a fenének, nem jött be, nincs pénz benne, tehát biztos persze ennek rengeteg vonzata van anyagilag is, de egész egyszerűen nincs ennyire szükség. Hát hány ember lakik a földön, hány ember internetezik? 36 millió honlap, azért ez nagyon-nagyon sok. Ez a kérdés, hogy miért pont most következett be, mert az adatok szerint egy évvel ezelőtt már 26 millió honlap létezett a világon, tavaly decemberre értük el a 36 milliót, tehát azért elég dinamikusan növekedett egy éven keresztül még az oldalak száma, és egyszer csak elérkezett a november, amikor ez megfordult. Szerintem ez egy átmeneti állapot, mert hogyha megnézzük a nyelvhasználók szerinti megoszlását az internet használóknak a világon, akkor mi láthatjuk, hogy egyre inkább kezd nőni az angoltól eltérő nyelveket használóknak a száma. Egy átrendeződés van, és a főként a távol-keleti nyelvek kezdenek el terjedni. Ez azt hozza majd magával egy idő után, és szerintem elég rövid idő múlva, hogy óriási nagy tartalmi többlet fog keletkezni a távol-keleti nyelvek, kínai, japán, ázsiai nyelvek területén az angol hátrányára. Tehát egy idő után újra kezd növekedni ez a terület, csak az a kérdés, hogy az ázsiai gazdasági és egyéb helyzet az hogy változik. Akkor ez szerinted csak egy ilyen kis lendületvesztés? Én azt hiszem, hogy az eddigi lendület az kezd kifulladni, kezd megtelni az amerikai felhasználói piac, az amerikai tartalom, itt elmondhatok a gazdaság, az informatikai hátterét a dolognak, de egy idő után a távol-keleti, az ázsiai terület az bizony meg fogja követelni a maga helyét az interneten. Ragon Gyuritról itt mondtam az előbb, hogy elvonási tünetei vannak, mert ő az, aki szeptemberben egy beszámolt a műsorban az Anarchy Online nevű játékról, és azóta megszállottjaként pontosan, játszottam. Hát szalajdani tudja a legjobban, hiszen át szoktuk beszélgetni az éjszakát, miközben én még Anarchy Online-ozom, de hát ma estétől kezdve néhány napig kénytelen leszek felfüggeszteni az irányú hobbimat, és inkább az alvásra fogok koncentrálni, inkább fogalmazok úgy, hogy külső tényezők nem engedélyezik, hogy Anarchy Online-ozzak. Némi számlabefizetési problémák. Számlabefizetési tényezők nem engedélyezik, de így legalább pihenek, majd beszámolok kövéten arról, hogy milyen volt egy hét Anarchy Online nélkül. Na ez érdekelni. Ez egy újdonság. Ez az igazi anarchia, Anarchy Online nélkül. Főleg ez az idegállapot fog majd érdekelni, hogy hogyan bírod pár napig hát, internet nélkül. Erre én is kíváncsi vagyok. Mert az elváltozások azok már most is láthatóak. Igen, láthatóan. Na menjünk tovább. Akkor vissza is passzolom a szó Dragon Györgynek. Voltak történések itt az év első napjaiban? Igen, nagyon érdekes dolog történt. Ukrajnában Leonid Kucsma elnök rendeletben nyilvánította nemzeti... Te ez most a modem idők egyébként. Nemzeti ünnepi december 31-ét. Nem tudom, tudjátok-e miért is, miközelhez a modem időknek? Na, lehet tippelni. Na. Most következett be náluk a 2000. év problémája. Hát azért elmaradottak az ukránok, ebből a szempontból én ezt elismerem. Nem. Ez a számítógép napja, méghozzá az első számítógép napja, 1952-ben ezen a napon készült el az első szovjet gyártmányú és tervezési számítógép, és érdekes módon nem Oroszországban nyilvánították ezt nemzeti ünnepé, hanem Ukrajnában. Pont 31-én, az év utolsó napja. December 31-én készült el a gép, és január 4-én állították 52. január 4-én állították üzembe. Tehát és az ott a világ első számítógép? Nem, az első szovjet saját tervezési és gyártási számítógép. Mert tudjátok képzelni, mekkora buli volt 50. január 1-ig? Nem. Inkább azt tudjuk elképzelni, mekkora számítógép lehetett. Szerintem ez csak ilyen mondva csinált valami, hát 31-én már úgy dolgozik senki. Miért pont a számítógépet ünnepelnénk? 31-én. Kivéve, ha nem Stahanov követői. Ugye? Hát én nem tudom, mikor készült el az első magyar számítógép, de szerintem lobbizzunk, hogy legyen ez is nemzeti ünnep, hogyha már az ukránok már... Néhány évvel később egyébként, mert... És remélhetően nem december 31-én. Tehát az 50-es években ez egészen biztos, és szovjet licensz alapján készült el az első... Ismervén minket, biztos, hogy nem szilveszterkor. Tudték a munkát. Ezt egyetem. A bevezetőben hangzott el a CD-lemezekről egy-két érdekesség, tehát a mai napot a CD-lemezek megszenteljük, miután Ukrajnát ott hagytuk, mert ott is biztos nagyon hideg van, viszont a CD-lejátszókban meglehetősen forróság van. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ezek a nagyon modern, nagyon nagysebességű CD-lejátszók, amik a számítógépben találhatóak, a 48-szoros, 50-szeres, 56-szoros, stb. Ezek iszonyú módon fel tudnak melegíteni egy lemezt, és borzasztó gyorsan forgatják. De azt mondd el azok kedvére, akik nem értik, hogy mi az a 48-szoros, hogy minek a szorosa ez? Ez azt jelenti, hogy a maximális olvasási sebessége a normális CD-nek, tehát a mi zenei CD is otthon hallgatunk, 74 percen keresztül, annak az 56-szorosa lehet. Nem mindig az 56-szorosa, tehát ezt hozzáteszem, de ez a maximum. Ez körülbelül ugyanolyan, mintha egy autót úgy hívnánk, hogy mit tudom én, Mazda 220, hogyha 220-szal tudna maximum menni, ami nem jelenti azt, hogy lassabban nem menne. Szóval gyorsabban pörög benne a CD, ugye? Erről sokkal gyorsabban pörög, néha percenként akár 10 000 fordulatot is megtesz. Ezt miért mondom el? Azért, mert kutatók rájöttek arra, hogy nagyon veszélyesek lehetnek az ilyen CD-lemezjátszók, ugyanis ha a CD-n felületén vagy az anyagában kis buborék vagy repedés található, vagy jön létre a használat folyamán, akkor ezek a CD-lemezek egyszerűen szétrobbanhatnak a CD-lejátszóban, amivel tönkreteszik a CD-lejátszót, sőt a szétrepülő darabok akár az egész számítógépet is tönkretehetik. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni. Fémházat is átrepesztik? Átüthetik. Tényleg? Hát ez hatalmas nagy sebesség. Hát ha belegondolsz, most ki lehetne számolni, hogy mekkora a kerülete egy ilyen CD-lemeznek, és ez 10 000 fordulatot tesz meg percenként, iszonyatos sebességről van szó. Egyébként érdekes, hogy mi azt pont a Balázsán olvastuk ezt a hírt ma, és nekünk, hát nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt volt egy olvasói levelünk a PCX magazinban még annak idején, hogy a gyerekek szétrobbant a CD-nk, és ez egy olyan 20 Ezt akartam kérdezni, hallott-e már közületek hát valaki ilyen? Én hallottam ilyenről, igen. Ilyen törmelékké szétesett. Tényleg? És ki is kellett cserélni. Nem értem, hogy miért most kutatják ennek az okát. Mit mondanak a csete? Hogy többeknek. Sikerült már felrobbantani a CD-ket, sőt eredeti CD-ket is. A hírben, nem csak írtakat. A hírben az a legérdekesebb, és a legmosolyogtatóbb, hogy így fejeződik be. Állítólag Macintos CD lejátszók és DVD lejátszókban ez nem jöhet létre ez az effekt. A hírt írta Steve Jobs. Ez azért van, mert a Macintos mai napig egyszeresen van. Igen, körülbelül. Következő hír is a CD lemezekhez kapcsolódik, és egy nagyon fontos hír, sajnos, vagy hál' Istennek mindenki eldönteti, hogy akarja. Magyarországon is egyre inkább terjedőben vannak a másolásvédett CD-k. Ez a kiadók szempontjából ez egy borzasztó jó találmány, mert védik a saját érdekeiket. Ez ami a múltkor beszéltük, hogy Natalie Imbruglia lemezét nem lehet lejátszani. De ugye? Már itthon is például a Keresztes Ildikó új nagy lemeze is másolásvédett. Tényleg? Egyébként egy nagyon jó lemez, de ez egy más kérdés. A Philips, aki kidolgozta eredetileg a CD szabványt, fel van háborodva ezen a kérdésen, ugyanis ők azt állítják, hogy ezek a lemezek nem felelnek meg annak a szabványnak, amelyet ők kidolgoztak, tehát nem minősülhetnek CD-nek. Ők úgy gondolják, hogy rá kéne írni a lemezek borítójára azt, hogy ez a termék nem CD, nem nyújt CD minőséget, és nem rendelkezik egy CD élettartamával. A probléma leginkább megint csak a sérülésekben rejlik, ugyanis eleve egy ilyen hibás szektorokat helyeznek el a lemezen, amelyet a számítógép CD lejátszója, a DVD lejátszók és egyebek nem tudnak elolvasni. A gól olyankor támad, hogyha megsérül ez a lemez, és akkor az audio CD lejátszókon található hibajavító mechanizmus már egyáltalán nem tudja ezt elolvasni. Így előbb-utóbb elérhet az a effektus minket, hogy 2-3 hónap alatt tönkre mehet az a CD, amit ugyanúgy 5000 forintért vettünk meg a boltban, mint a másikat. Így várható lesz az, hogy e körül a dolog körül még nagy viták fordulhatnak elő, hogy ez CD lemeze vagy nem. Hát kinézetre hasonlít. Számomra az a kérdés, hogy minden egyes hang CD-t, hanglemezt ilyen formában fognak kiadni ezután? Nagyon úgy néz ki, hogy igen, de hogyha a Philips és egyéb más nagy cégek közbe tudnak lépni, akkor talán tudják korlátozni ezt a dolgot. Nagyon érdekes technológia, még ezt gyorsan elmondom, egy izraeli cég kidolgozott olyan másolásvédelmet, amely segítségével kétféle módszerrel találhatóak a zenék egy CD-lemezen, az egyik ugye az eredeti audio sáv, a másik pedig egy borzasztóan csökkentett hangminőségű számítógépes sáv, és ha érzékeli a CD, hogy számítógépbe helyezték, akkor ezt a borzalmas hangminőségűt játssza le. Lecsukja az összes létező programot, ami esetleg lejátszhatná a jó hangminőséget. Szerintem ez borzalmas és förtelmes, és én most inkább nem fanyalognék ezen, de én ezt egy nagyon rossz jelenségnek tartom. Az az érdekes, hogy a Philips ugye érdekelt, egyrészt ővé a maga a CD technológia, tehát gondolom licensz tulajdonosként ő ezt értékesíti minden egyes gyártó felé, illetve hát ő, a Philips, én úgy látom, hogy nagyon érdekelt az MP3-nak az elterjesztésében, és érdekes, hogy lehet, hogy ez a saját önmagával elleni lobbynak egy valamilyen állomása lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy mert azért ez pusztán technikai és sértődöttségi kérdés ez, hogy most akkor ezt hát ne írjátok bizonyos rá, hogy CD, hát ennek valami üzleti oka kell, hogy legyen. És hát a Philips, gondolom, hát nem ellensége saját pénztárcájának, ő bevételt akar. Ennek biztos, hogy van valami oka, hogy miért lépett ez ellen föl. Hát lesz ebből még botrány, ez biztos. Sőt, én biztos vagyok benne. Engem felháborít a kérdés, bár megértem a hanglemez kiadókat, hogy védeni akarják az érdekeiket, de hát az enyémet kivédi. Majd valaki más. Szerintem játszunk egyet, mondjunk egy kérdést a hallgatóknak. Igen, próbáljunk nagyon érdekes kérdést feltenni, kicsit fejszámolni kell. Ugye 10 000 fordulatot teszt meg percenként egy CD-lemez. Maximum. Én azt kérdezném meg a hallgatóktól, hogy számolják ki, mennyi egy CD-lemeznek a kerülete, és hát magyarán mennyit tesz meg percenként, ha 10 000-szer fordul. Drogon György számtalan tanárbácsit hallottuk a hírsziporkában. A kérdést sem értem. Ő pedig Bódi Zoltán netnyelvészünk volt. A telefonszámunk 328-85-55, és a Csüti Csatin is meg lehet adni a választ. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Thank you. doktornő Kitzinger Szonya, ugyan a múlt héten ígérte a hamuban sült pogácsát, de ezúttal sem örvendeztetett meg bennünket, viszont friss híreket azért hozott. Nem szabad elkapatni benneteket, friss híreket egyébként tényleg hoztam. Annyira rászoktunk már a jóra, mi? Itt van itt Pesgő. Úgy tudom, a születésnapot kapcsán. Kiszámoltad már, ha már itt matematikánál tartunk, hogy milyen netidős lehetsz? Ha valamit éves vagy volna. Most megfogtál. Tudod, mit jó lesz 16-os számrendszerben is. Az könnyebben fog menni neked. Te meg tudod mondani, ugye a 36-os hexadecimális számrendszer. Meg, én kaptam egy ilyen. De már nem emlékszem. De ez legalább ilyen nehéz, mint csak az a... Csak kétbites a memóriád, Hákos. Rejtvény, amit egy jó feladat. Még töröm a fejemet a válaszon, de mindjárt meg lesz a megfejt, és addig elmondom a híreket, jó? Régen beszéltünk a szeptember 11-i terrortámadások okozta hatásáról. Az interneten ennek kézzelfogható jelei is vannak, ugyanis egy felmérés készült arról, hogy Amerikában a történtek hatására minden negyedik ember keres föl emiatt vallási témájú oldalakat, és temetkezik bele a hitébe, a vallásába. Ez 28 millió embert jelent, és ez pedig azt jelenti, hogy Amerikában. Igen, naponta a tavalyi 2 millióval szembeni már 3 millióan fordulnak a vallási oldalakhoz, ami nem jelenti azt, hogy a templomi szertartásokat hanyagolnák, vagy a hitük gyakorlását hanyagolnák. A látogatók majd mindegyike már valamelyik feledkezetnek a tagja, és kiegészítő tevékenységnek szánják a webszörfözést, oktatási anyagokat keresnek, vagy más hitekkel kapcsolatos anyagokat keresnek ezeken az oldalakon, esetleg spirituális tanácsokra várnak, vagy ők maguk adnak ilyeneket. Úgyhogy ez például az egyik hatása a szeptember 11-i terrortámadásoknak. Nem tudom, te szoktál például vallási oldalakat nézni? Hát megmondom, hogy szintén elég ritkán. De már talán megnézed azt, amit ajánlottam múltkor itt a modem időkben. Istentisztelet.hu-ra gondolsz? Abba belenéztem, igen, és ott ugye megtaláltuk az évvégi ajánlkozását László tiszteletesnek, aki nem egyenlő László atyával. Őt lehetett hívni telefonon karácsonykor, meg újévkor is, tehát aki magányos... Egyetlen te is megnézted ezek szerint. Meg bizony. Sőt, tehát a Vatikán oldalát is már az indítás akkor 96-ban felkerestem. Magyarországon egy bizonyos NNDN galéria sajátos módszerrel kívánja orvosolni a civilizáción esett sebeket. Létrehoz a terrortámadások után úgy jó negyed évvel egy oldalt, amit NewTC, vagy nevvtc.net-nek hívnak. Ez január 11-én fog indulni a Nagy Báli nevű építésznek a kezdeményezése, aki egy felhívást intéz azokhoz, akik esetleg megszándékoznak látni ezt az oldalt. Azt kéri tőlük, hogy mondjál mindenki képben vagy írásban, színesben vagy fekete-fehérben, két vagy három dimenzióban, animált képen vagy montázsban, szóban vagy zenében, hogy mit gondol, mit képzel a NewTC-ről, vagyis arról, hogy hogyan lehetne újraépíteni, újra gondolni, mi lehetne a helyén. A Világkereskedelmi Központnak. A Világkereskedelmi Központnak. Várják a beérkezett anyagokat, ezeknek a terjedelme maximum 1 megabájt lehet, és folyamatosan közölni fogják a már beérkezett műveket, amiket majd kiállításokon, albumokban is meg fognak jelentetni. Nekem nem nagyon tudom, megtetszett ez az egész, mert az első ilyen komolyan vett pályázat, ahol művészeti alkotásokat várnak, de 1 megabájt ugye a limit, tehát és nem azt mondják meg, hogy mondjuk festett képeket, hanem egyszerűen digitális alkotásokat várnak, és lehet 3D kép is. Ami bennem kérdőjeleket vetett föl, hogy jó, most ide érkezik egy csomó pályamű, nyilván. De hogy ennek lesz valami hatása? Lehetséges az, hogy egy magyar ember által elképzelt valami lesz a helyén? Vagy szerinted már inkább értékeljük a dologban azt, hogy megmozgatja az emberek fantáziáját? Igen, ennek inkább szimbolikus jelentősége van szerintem. És hát egy múzsaként is felfoghatóak ezek a tragikus események, és megindíthatja a művész embereknek az alkotó folyamatát, ugye? És szerintem egy nagyon szép emlékhelyet lehet így létesíteni az interneten. Tehát akit ez érdekel, és nem bírja ki a január 11-i indulását az oldalnak, az a www.nagybálint.hu-n érdeklődhet, vagy tájékozódhat afelől, hogy milyen pályaművekkel lehet nevezni, és egyáltalán a feltételek a kiírás elolvasható ezen az oldalon. Köszönjük szépen a NetDoktornőnek, és a pályázatokkal folytatjuk a modem időket. Szóval a honlap pályázatunkra néhány nappal ezelőtt érkezett egy egy honlap cím, www.rövidítések.hu, vagyis rövidítések.hu, és ezt Bódi Zoltán netnyelvészünk figyelmébe ajánlottam. És tetszett is egyébként a honlap, egy nagyon-nagyon jó ötletet vetett föl a honlap gazdája, hogy gyűjtsük össze mi internetezők közösen az összes létező és hasznos rövidítést és annak a megoldását, a feloldását. Biztos mindannyian találkoztunk, kerültünk már olyan helyzetbe, hogy egy szövegben nem értettem, hogy pontosan miért jelent az a rövidítés, vagy pedig úgy gondoltuk, hogy de jó lenne egy helyre összeszedni egy csomó rövidítést. Ilyenkor mindig jön a négyegyű függvénytáblázatok, meg a ismerős szakkönyvek és kézikönyvek. De az interneten milyen jó lenne ezt egy helyre összegyűjteni? Ez az ötlet van a honlap mögött. Nekem már a címe is egy kicsit ilyen, hogy www.rövidítések.hu. Rögtön két rövidítés van benne. Rövidítés. Rövidítés.hu. Ja, igen, a www és a .hu. Igen. Apró problémáim azért voltak ezzel a honlapon, nyelvi problémák, de nem ezzel akarnék most foglalkozni, csak jelzem. Érdekes dolgok vannak benne. Lehet bővítenünk mindenkinek saját magának a rövidítés adatbázist. Van egy olyan fel, vagy figyelmeztetés, hogy nagybetűvel pontok nélkül írjuk be a megfelelő adatbázis feltöltő helyre a rövidítéseket, de könyörgöm, mi van azokkal a rövidítésekkel, amelyek nem csupa nagybetűsek és pont van a végén. Sőt, én azt állítanám, hogy a legtöbb magyar rövidítés olyan, hogy egyáltalán nincs is benne nagybetű, vagy ha van, akkor is csak az első nagybetű, és van benne pont. Kapcsford. Olyanra gondolok, mint a folyt köv, mint a vesd össze, a lázsnak a rövidítése, az el, ugye, akkor a doktornak a rövidítése, DL, pont, stb. Kerületnek a rövidítése, ilyesmi. Tehát összetévesztik a betű szót, a mozaik szót a rövidítéssel, és ez nem apró dolog egyébként, mert ez két különböző dolog, külön műfaj. De egyébként a program, kipróbáltam délután, és teljesen normálisan működik akkor is, hogyha ha pontot rakok a rövidítés végére, meg kisbetűvel vagy nagybetűvel írom, hiba nélkül elfogad minden. Én is magam is töltöttem fel néhány természetesen nyelvészeti rövidítést. Nagyon érdekes volt a szórakozás rovatban a chat alfejezet, ahol számomra a legszimpatikusabb az úgy hangzik rövidítésként, hogy egy ötös szám, egy perjel, és utána egy kis c. Én gondolkodtam, hogy mi lehet ez? Megnéztem a feloldását, 5 perc. 5 perc. Szenzációs. Tehát egyébként nagyon jó, tényleg nagyon tetszik, jó az ötlet, és használja mindenki. Köszönöm szépen, InfoSoltár jövő héten is. És akkor még van egy kis időnk Bognár Ákosra, a PCT rovatunkra, és arról beszélgetünk, amit már a múlt héten elkezdtünk, hogy akkor említetted érintőlegesen, hogy a Partition Magic nevű segédprogram került fel a PC World CD mellékletére, mégpedig annak a teljes változata. És ezen te nagyon elcsodálkoztál, láttam rajtad. Hát nem, én inkább örültem, megmondom neked őszintén, mert már régen vadászom erre a programra. És nem arról van szó, hogy nem akarok megvenni ilyen programokat, hanem néha-néha a lustaság is erősebb annál, mint hogy tényleg megtegyem azt, és ilyenkor jól jön egy ilyen program, egy teljes változat. Hát most mi megpróbálunk ennek az igénynek eleget tenni, persze egy kicsit szomorúan, mert azért mégis egy lapkészítőnek alap maga az, ami igazán a szívének kedves, és nagyon sok időt töltünk azzal, hogy betűket vésünk az újságba, ugye Szonya például? Nagyon-nagyon sok időt foglal el, míg egy teljes verzió program föltette egy pusztán egy marketing fogás, vagy hát egy üzleti segítség, ami persze nem jelenti azt, hogy nem egy rettentő hasznos dolog az olvasó számára, hiszen így hozzájuthat azokhoz a felhasználó segédprogramokhoz, vagy teljes verziójú, néha játékokat is szoktunk felhasználni, multimédiás programokat, olyasmiket, amiket az ember a mindennapi életben minél inkább használ. Én gondolkodtam is ezen, hogy szerintem ez több, mint a színes divatmagazinok gyakorlata, hogy ilyen illatmintákat beletesznek a lapokba, mert ugye itt azért ez mégiscsak egy szakmai anyag. Az illatmon, mint az a demo változat. Tehát aha. Amit mindannyian évek óta az összes lap használ, meg az internetről is letölthetők. Itt ennél jóval többről van szó, tehát ez egy nagyon-nagyon drága teljes verziói program, üzleti értéke, tehát ha boltban vesz, több 10 000 forint. Ezt mi azért tudjuk föltenni, mert nagy példányszámban ügyesen megalkuttunk az árára. De pontosan szerintem is ott van a kutya eltemetve, amit te mondasz, hogy nem biztos, hogyha önmagad elmennél egy üzletbe böngészni magyar létedre, kiadnál érte ennyit, most biztos, hogy olcsóbb a lapnak a mellékleteként. Illetve hát ne felejtsük el azt a lustaságot, amit te is mondtál, hogy egyszerűen nem. Meg biztosan sokan vannak, akik azt mondják, hogy jussz se veszem meg, inkább valonnan megszerzem a lopott verziót, vagy egyebeket. És mi úgy gondoljuk, hogy azért ez egy nagyon fontos tényező, hogy legyen igenis teljes verzió, kerüljenek oda a polcra különböző olyan segédprogramok, amelyre az élet során biztos, hogy egyszer szükséged lesz, és ennek ez az első darabja volt. Csak nem lesz ennek azért rossz következménye, hogy szoftvergyártók is egy idő után rosszul fogják magukat érezni, hogy a programjaikat egy újsággal lehet megvenni, és nem üzletben. Ez pont ugyanaz a felgyorsult ütem, amiről beszélünk itt talán hónapok óta, hogy válságban a számítástechnikai ipar. Nagyon gyorsan pörögnek a dolgok. Nézd meg, egy-egy szoftverből egy éven belül néha van olyan, hogy több verzió, egy teljes verzió számot növekedtünk, és ebből jönnek az újabbak, és a felhasználó meg nem érti, hogy pontosan mi is történik, és hát ezek a régebbi verziók meg iszonyatosan gyorsan úgymond elavulnak, kevésbé lesznek értékesek a gyártó számára, viszont számunkra, olvasók és újságkészítők számára rettentő fontosak. Na, egy mondatjuk. A megfejtés 120 km/h lett volna, ilyen sebességgel pörög a lemez széle, amikor nagyon gyorsan pörög. És megfejtünk lett végül? Én megfejtettem. Ez egy Trabant pont tud ennyit. Na, eddig tartott ma a modem idők, még 15 másodpercünk van, úgyhogy gyorsan elköszönök. Honlapunkat mondom még net.hu/modemidok. Jövő héten is jövünk itt a Petőfi Rádióban. Szilágyi Ákos előtt hallották, viszont hallásra.